हसीनों से अल्लाह पाला न डाले, हसीनों से अल्लाह पाला न डाले। ये जालिम हसी है दगा देने वाले, ये जालिम हसी है दगा देने वाले। हसीनों से अल्लाह पाला न डाले, हसीनों से अल्लाह पाला न डाले। ये जालिम हसी है दगा देने वाले, ये जालिम हसी है दगा देने वाले। उस वालों ने हजारों को यहाँ पर लूटा, देके धोखा कभी लूटा कभी हंस कर लूटा। ये दिखाने के लिए प्यार किया करते हैं, बातों ही बातों में दिल लूट लिया करते हैं। उस वालों में कहाँ बुए वफा होती है, बेवफाई तो हसीनों की अदा होती है। है बड़े बेवफा ये चांदनी सूरत वाले, चांदनी सूरत वाले। है हसीनों से अल्लाह पाला न डाले, हसीनों से अल्लाह पाला न डाले। ये जालिम हसी है दगा देने वाले, ये जालिम हसी है दगा देने वाले। हसीनों से अल्लाह पाला न डाले, हसीनों से अल्लाह पाला न डाले। ये जालिम तरह कोई जमाने में नहीं, प्यार का सोना हसीनों के खजाने में नहीं। चाहने वालों पे इस तरह सितम ढाते हैं, वादा करते हैं मगर हाथ नहीं आते हैं। हमको मालूम है इकरार जुदा है इनका, दोस्ती झूठी है और प्यार है झूठा इनका। तन के उजले हैं ये और दिल के बहुत ही काले, बहुत ही काले। है हसीनों से अल्लाह पाला न डाले, हसीनों से अल्लाह पाला न डाले। ये जालिम हसी है दगा देने वाले, ये जालिम हसी है दगा देने वाले। हसीनों से अल्लाह पाला न डाले, हसीनों से अल्लाह पाला न डाले। ये जालिम हसी है हसीनों को बुरी लगती है। साफ कह दो तो कलेजे पे छुरी लगती है। दिल लगाते हैं ये आशिक को सताने के लिए, मुस्कुराते हैं ये दीवाना बनाने के लिए। प्यार वालों के लिए मौत है चाहत इनकी, आशिकों के लिए धोखा है मोहब्बत इनकी। इसलिए कहते हैं दिल इनसे लगाने वाले, इसलिए लगाने वाले। है हसीनों से अल्लाह पाला न डाले, हसीनों से अल्लाह पाला न डाले। ये जालिम हसी है दगा देने वाले, ये जालिम हसी है दगा देने वाले। हसीनों से अल्लाह पाला न डाले, हसीनों से अल्लाह पाला न डाले। ये जालिम हसी है दगा देने वाले, ये जालिम।